soțul a sub haine, un bărbat ține-mă, Doamne. Găsi pitul a sub haine, un bărbat ține-mă, Doamne. Stai, bărbate, să-ți pui sufletul moșului, i-am dat și lui de pomană niște vin și cu pastramă. Stai, bărbate, să-ți pui sufletul moșului, i-am dat și lui de pomană niște vin și cu pastramă. Și gol până la brâu, măi, nevastă nu-ți e rușine, moșu-i mai tânăr ca mine. Nevastă nu-ți e rușine, moșu-i mai tânăr ca mine. E tânăr ca șarată, toți moșii pe lume l-artă, n-are haină ca uitat, de pomană nu i-am dat. E tânăr ca șarată, toți moșii pe lume l-artă, n-are haină. Moșule, ce tânăr ești, măi, azi cu mine chefuiești, măi, moșule, ce tânăr ești, măi. Dar să-l auzi cum vorbește, el pe mine mă iubește, din toate nepoadele, stai la masă, moșule. Mâine când lui spune-n sat, o să zică toți că-ți bea, să nu spui